الفاز كي بدأ هدكتة بهلي اسمه لدن باسي لام دال نون روٹ ہے، اسم ظرف بھی ہے اور حرف ربط بھی ہے، یعنی دو چیزوں کے بیچ میں ربط پیدا کرتا ہے. مسمی معین یا نامزد، سین میم واو روٹ ہے، اسم مفعول واحد مذکر باب تفعیل ہے. مرجع لوٹنے کی جگہ، راجیم عین اسم ظرف مکان ہے. ثیاب کپڑے، سا واو با روٹ ہے، اسم جمع مکسر واحد ہے صوب. افعال دیکھتے، اوہ قیمت مضبوط کی گئی، ہا کاف میم باب افعال، احکام مصدر فعل ماضی مجهول واحد مؤنث غائب. فصلت جدا جدا کی گئی، فا سواد لام باب تفعیل تفصیل مصدر فعل ماضی مجهول واحد مؤنث غائب. یمتیو وہ فائدہ دے گا، میم تا عین باب تفعیل تمتی ان مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب. یؤتی وہ دے گا، حمزہ تا یا روٹ ہے، باب افعال ایتا ان مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب. اخافو میں ڈرتا ہوں، خا وفا روٹ ہے، باب فتح خوفاً مصدر فعل مضارع واحد متکلم. یسنونا وہ لپیٹتے ہیں، سا نون یا روٹ ہے، باب دربا سنا ان مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. لیستخفو تاکہ وہ چھپے، خافا یا روٹ ہے، باب استفعال استخفا ان مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. یستخشونا وہ چھپتے ہیں، غین شین یا باب استفعال استخشاء ان مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. یسر رونا وہ چھپاتے ہیں، سین را را روٹ ہے، باب افعال اسرارن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. يعلنون وظاهر کرتے ہیں. عين لام نون باب افعال. اعلانا مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. بس جی چلیے رکوع اور آیتوں کو عنوان دیکھتے ہیں. بیسیکلی یہ پورا رکوع نہیں لیکن آیتیں ہی ہیں سب, تو ہم آیت سے آیت ٹاپک لکھیں گے. آیت نمبر ایک کا عنوان ہے آیتوں میں حکم بھی ہیں اور تفصیل بھی ہے. آیت نمبر دو عبادت اللہ کی بشارت اور انذار نبی کی طرف سے. آیت نمبر تین توبہ استغفار کے فائدے. آیت نمبر چار پلٹنا تو ہماری ہی طرف ہے. اور آیت نمبر پانچ کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ اندھیروں کی چادروں میں موجود ہر چیز کو دیکھتا ہے. مقاصد دیکھتے ہیں ان آیات کے. پہلا مقصد ہے قرآن پاک کی آیات کی حکمت جان سکیں. استغفار کے فوائد جان سکیں. اللہ سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا اس حقیقت کو جان کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں. چلیے اب تلاوت سنیں گے.